Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Donald Tusk świadkiem w procesie Tomasza Rabskiego, rozprawa jutro w sądzie w Warszawie. Świadectwo więźniarek z Ravensbrück to bezcenny dar dla pokoleń, mówiła pierwsza dama w rocznicę wyzwolenia obozu. Wiemy, kto został warszawskim mistrzem ortografii. Sąd wzywa mnie na świadka w sprawie, więc tak jak każdy obywatel i ja mam ten obowiązek. Żadnej sensacji, mówił niedawno Donald Tusk. Potwierdził wtedy, że w poniedziałek stawi się jako świadek w sądzie. Jutro przed południem szef Rady Europejskiej i były premier ma zeznawać w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Rabskiego oraz czterech innych urzędników. Chodzi o organizację wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Proces zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w marcu 2016 roku. Podstawą aktu oskarżenia jest artykuł 231 kodeksu karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Byłemu szefowi kancelarii premiera Tomaszowi Rabskiemu zarzucono m.in. niepoczynienie ustaleń co do statusu lotniska w Smoleńsku, które w świetle prawa lotniczego nie było lotniskiem, a także niepoinformowanie uprawnionych służb o znanym mu statusie tego terenu. Mijają 73 lata od wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W latach 1939-45 przeszło przez niego ponad 130 tysięcy kobiet i dzieci. Zginęło około 92 tysięcy. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że świadectwo więźniarek z Ravensbrück to bezcenny dar dla przyszłych pokoleń. Dziękuję z całego serca za tę trudną lekcję historii. Za przykład tego, jak człowieczeństwo, hart ducha i siła charakteru zdolne są przezwyciężyć nawet najbardziej przerażające przejawy zła. Fragment modlitwy obozowej przeczytała podczas uroczystości była więźniarka Alicja Kubecka. Święci imię Twoje i tu na obcej ziemi, gdzie wyrwane przemocą z rodzinnego domu wśród wrogów i skrytości modlić się musimy. Pani Wanda Rosiewicz to była więźniarka, na której w obozie dokonywano eksperymentów pseudomedycznych. Dziś mówi, że najważniejsza jest pamięć. Cieszę się, że są takie uroczystości. Nie zapomina świat o tym, co było. Birkenau! Warszawa, getto, Ravensbrück. Z Ravensbrück Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Badania w okolicy Ravensbrück chciałby rozpocząć IPN. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk dodał, że IPN dąży do tego, by w okolicznej miejscowości Fürstenberg rozpocząć prace poszukiwawcze. Prace, które zmierzają do tego, żeby obszar, na którym na początku lat 90. odnaleziono około 30 urn z prochami Polek pomordowanych, a następnie skremowanych tutaj w Ravensbrück, żeby tam wreszcie rozpocząć prace poszukiwawcze, które, wierzę w to, doprowadzą do tego, że odnajdziemy urny z prochami innych Polek. Rano modlono się przy grobie polskich kobiet zamordowanych w KL Ravensbrück na cmentarzu w Fürstenbergu. Arkadiusz Kleniewski, warszawskim mistrzem ortografii w Pałacu Kultury i Nauki, rywalizował z 300 osobami. Mówi, że ortografia nie sprawia mu problemu. Dużo czasu poświęcam na czytanie słownika. Tekst dyktanda przygotowali profesorowie Jerzy Bralczyk i Andrzej Markowski. Nawiązywał do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych kobiet. Profesor Andrzej Markowski tłumaczył, że w tekście znalazły się nazwiska literackich bohaterów z międzywojnia, wśród nich m.in. Mateusz Bigda z powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Kiedy dyktowałem, widziałem po minach niektórych piszących, że takie wyrazy czy nazwy jak Mateusz Bigda to były im zupełnie obce, prawda? Bo cóż trudnego jest w napisaniu Bigda? No Bigda jak Bigda, tylko że pewnie będą niektórzy Migda albo jakoś inaczej, bo nie znają tej powieści. Honorowy patronat nad dyktandem warszawskim objęła Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. To był serwis Trójki. Temperatura spada, w stolicy 17 stopni, nocą będzie od 1 do 3, miejscami na wschodzie do 11 i 13 na zachodzie. Od zachodu chmur będzie więcej, popada, lokalnie na zachodzie możliwe burze, na północnym wschodzie miejscami mgły. Poniedziałek burzowy, ale ciepły, od 17 i 19 stopni na północy, 24-26 na południu, chłodniej jedynie nad samym morzem, od 14 do 17. Trójka.

Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy. W imieniu całego zespołu jest nam bardzo miło Państwa dzisiaj tutaj widzieć. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, w zasadzie już letni wieczór. Witam Państwa tutaj osobiście, witam wszystkich przed radioodbiornikami. Dzisiejszy koncert jest dla mnie bardzo wyjątkowy. W sumie to nie tylko dla mnie, bo również dla mojego taty, który ma dzisiaj urodziny i dedykuję mu ten koncert. Więc wielkie wszystkiego najlepszego, tato. Nie ukrywam, że się troszeczkę stresuję, bo jest to mój debiut w Trójce i jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj dla Państwa zagrać z moimi kompanami scenicznymi. Andrzejem Święsym na kontrabasie. Oraz Piotrem Budniakiem na perkusji. Tak jak Mariusz Owczarek już wcześniej wspominał, jest to materiał z naszej debiutanckiej płyty Four Trade Stories, czyli proste, szereg historie. Zaczęliśmy koncert z moją kompozycją Intimacy, następnie zagraliśmy Zielone Oczy Grafitowe, a teraz zagramy najnowszą kompozycję, którą z całego serca dedykuję Tomaszowi Stańce.